Digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. A vizualitással, a láthatóvá tétellel szeretném, hogyha foglalkoznánk itt a műsor elején. Itt a rádióban ez jó. Ugye? Megpróbáljuk láthatóvá tenni ezt a témát, ami azért is izgalmas, mert a vakokról lesz most itt szó rögtön az elején. Két olyan hírt is találtam, ami ide kapcsolódik. Az egyik egy nyílt forgatókönyv képernyő felolvasó, ami vakoknak készült, és azben az érdekes, hogy magyar nyelvű felülettel is működik, sőt a beszédszintetizátor magyarul a magyar nyelv kiejtési szabályai szerint szólal meg. Szerintem nagyon izgalmas, de még izgalmasabb az a retina chip, amiről a nagy portálok beszámoltak, aminek ugye az a érdekessége, hogy a vak embernek a szemébe, a retinája alá ültetik be azt a chipet, ami a még egyébként épp látó idegéhez kapcsolódik, és egyelőre még ilyen foltszerű látást tesz lehetővé, de már működik, például betűket már ki tudnak olvasni ezek a vakok. Szerintem ez hatalmas fejlesztés. Mit szóltok hozzá? Ebben a dologban egyetlen igaz, nagyon fontos felfedezés van, hogy az elektronikát sikerült a biológiával összekapcsolni. Elkészült az interfész, ami az embert hozzákapcsolhatja a géphez. Innen aztán tényleg a végtelen a William Gibson, és ami ő efelé tart. És az... egyébként Roska Tamás akadémikus volt élenjáró, néhány évvel ezelőtt itt volt a stúdióban, ő az, aki ezt a bizonyos interfészt hát elkezdte fejleszteni, és foglalkozott ezzel a témával. Az energiát honnan nyer az eszközök? Ez egy jó kérdés. Hát szerintem kétféle módszer létezik, ugye azt már tudjuk, hogy bioenergiával működik az egész szervezet, tehát az ideg pályákon is gyakorlatilag energia átadás zajlik, tehát hogy az impulzusok haladnak rajta, az is egyfajta energia, illetve hát a kinetikus energiát, azt mind lehet használni, tehát ember, hogy megmozdulja a fejem, moccan, akár moccan, vagy bármelyik testrésze, azt régóta használják, hogy automatikus órákhoz, meg egyéb dolgokhoz, ezt ma már kicsiben is használják. Szerintem azért prózai lehet a megfejtés, hogy valami külső áramforrással működik. Így van, hát én fotókon illusztrálták, hogy kivezetik a szeméből, ugye itt a bőr alatt fut ez a vezeték, és így a fül környékén lép ki a delikvens fejéből. Tehát egy külső energiaforrás. Egyébként 15 évvel ezelőtt az első riportjaim között volt egy informatikai magazinban, itt a rádióban, ez a bizonyos CNN chip, cellulális neurális hálózat, amit a Roskáik meg a Hámori tanár úr fejlesztett ki, és nagyon érdekes volt, ahogy lement, nagyon sok telefon jött, és akkor jöttem rá, hogy nem szabad fölöslegesen az emberekben reményt kelteni dologgal, ami úgy tűnik most kezd beérni, de még lehet, hogy ebből se lesz azért sok minden. Mondja nagy is, Tibor, majd még később bemutatunk téged is. Na minden esetre ezért ezt a fejlesztést nagyon erőteljesen figyelemmel kell követni. Mert az, hogyha most egy homályos betűlátásig már eljutottak, akkor néhány év alatt szerintem nagyobb léptekkel lehet haladni ebben, és a cikkek egyébként erre futottak ki a végén, hogy előbb-utóbb a televíziós műsorokat is nézhetik majd. Hát persze, hát, hogy abból indulunk ki, hogy egyrészt a komputer grafika hogy fejlődött, hogy annak idején mi volt a komputer grafika, és most micsoda. Vagy ennek nézzük az ellentétjét, hogy annak idején egy digitális fényképezőgép mit tudott, és most mit tud felbontásban, akkor ezen a szinten ugyanez a folyamat. Műtét robottal, flash videó iPhone-on és taroló iPad Dragon György hírsziporkáiban. Sokkal kevéssé invazív a robot. Vendégünk lesz egykori kollégánk, Nagy Istok Tibor televíziós szerkesztő, akivel arról beszélgetünk, hogy miképpen lehet közösséget szervezni a tévé köré, mi a videólevél és miért fontos a videó a neten. Aztán Borek András veszi sorra a három legfontosabb netes videós trendet, majd jöhet az igazi nagy hal az Info szótárban Bódi Zoltántól. Halászat helyett már bálnavadászat is zajlik az interneten. Végül az internet bálnája a Google által kifejlesztett önmagukat vezetőtokról számol be Kovács Tücsi Mihály. Kérdés az, hogy mi lehet a háttérben. Mindenről itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Hát akkor uraim, bemutatlak benneteket itt az asztaltág mellettem, Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Aztán Dragon György, hírsziporka mesterünk. Maximális tiszteletem. Borek András, a nyílt forráskódú rendszer szakértője. Jó estét! És Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Hoi poplecsek! Én vagyok a műsor házi és rendszerosztálya, Szilágyi Árpád, és itt a vendégünk, Nagy Istok Tibor, televíziós szerkesztő. Hasta la vista, baby, nekem ugye azt kéne mondani most. Aki persze egyébként igen rádiós szerkesztő volt, és aztán váltott a televízió, csatornára, és most megint egy nagy váltás kellős közepén vagy. Persze ez a folyamat, ez jócskán elhúzódik. Erről fogunk nem soká beszélgetni a hírsziporkák után, de addig is hadd ajánljam a hallgatóknak a weboldalunkat, www.netidők.hu-t. Ha valaki fölkeresi a weboldalt, akkor most egy nagy-nagy újdonságot fog találni. Erről a vége felé szerintem válthatnánk egy pár szót. És akkor a hírsziporkák következnek Dragon Györgyel. Talán a Csillagok háborúja volt az első film, amiben láthattuk megvalósítani azt, hogy robotok műtétet hajtanak végre. Mégpedig akkor, amikor Luke Skywalkernek a levágott kezét egy implantátummal helyettesítettek a filmben. Hát már ma is több robot dolgozik a különböző kórházakban és különböző műtőkben, tehát ez nem egy újdonság gyakorlatilag, sőt a távműtéteket is robotokkal, robotkarokkal lehet végrehajtani, amikor a műtő professzor mondjuk Tokióban van, és a műtét alanya mondjuk Los Angelesben, és egy robotkar segítségével tudja a műtétet végrehajtani. Tehát elég sok technológia létezik e körül a dolog körül, azonban a legnagyobb problémát az sokszor az okozza, hogy nagyon invazívak a műtétek. Ez azt jelenti, hogy túl nagy mozgást igényelnek egy-egy adott területen, és emiatt sok komplikáció léphet fel. Az emberi kész pontatlan, aki tartja a horgot, a segéd, aki ott van a műtőben, az pontatlan, nem tud milliméterre pontosan, vagy tized milliméterre pontosan odailleszteni, ebből sok komplikáció adódik. Ebben tud nagyon sokat segíteni a robotika, és ezért lehet nagyon precíz dolgokat robotokkal végrehajtani, és ezért is hatalmas nagy szenzáció, amit az olasz orvosok végrehajtottak. Most jelentették be, szeptemberi műtétről van szó, de hát gondolom megvárták, hogy a műtét után mi történik az operált beteggel. Méghozzá ez az első robot támogatású hasnyálmirigy átültetés volt, amit a világon véghez vittek. Ez nem egy egyszerű dolog egyébként, főleg azért nem, mert diabétesz, tehát cukorbetegről, akin a műtétet végrehajtották, és ez külön komplikációt jelent ebben az esetben. Egyes típusú diabéteszben szenvedett ez a hölgy 24 éves kora óta, egy 43 éves két gyermekes családanyáról van szó. A robottechnika lehetővé tette, hogy három apró lyukon és egy 7 cm-es bemetszésen keresztül elvégezze a szervátültetést a robot, ezt emberi orvos képtelen megtenni. Tehát már eleve, ha az ujjunk méretéből indulunk ki, már akkor láthatjuk, hogy ezt így nem tudjuk megtenni. Tehát akkor az orvos hozzá sem nyúlt a pácienshez? Ez egy teljesen automatizált folyamat volt. Ezt a robotot úgy hívják egyébként, hogy Da Vinci SHDI, és ez egy sokkarú robot, ez benne az igazi poén. Tehát itt nem két karja van, nagyon sok karja van, de ezért különböző funkciókat önmaga is tud, tehát önmaga tud asszisztálni önmagának gyakorlatilag. Tehát van egy szekvenciás folyamat, amit végre, tehát hogy végrehajtja a műtétet, ő képes önmagának érzelbetéve adogatni a eszközöket, megfelelő kart megfelelő helyre tenni, amikor arra van szükség. De mi a szerep az orvosnak? Hát orvosok nélkül nem mehet le a műtét. Ez ugyanolyan, mint a robotpilóta is le tud vezetni a repülőgépet, ha arról van szó, de hát a pilóta, akiben az intuíció van. A robotban nincs intuíció, csak egy előre beprogramozott feladatsort hajt végre. Gondolom a jövőben lesznek majd olyan robot műtétek is, ahol intuíció a robotban, hogy egy adott problémát meg tud oldani, ami fölmerül, egy komplikációt vagy stb. De egyelőre még csak örüljünk neki, hogy egy ilyen nagyon bonyolult műtétet úgy végre tud hajtani egy robot, hogy amiatt, hogy sokkal precízebb maga a műtét végrehajtása, sokkal kevesebb a komplikációnak a lehetősége a műtét után, ezért a gyógyulás lehetősége is sokkal nagyobb. Ha jól hiszem, akkor pont ez a Da Vinci robot volt az, amelyik talán egy éve egy különleges képalkotó eljárásra szívműtétet hajtottak végre, úgy, hogy nem kellett leállítani a páciensnek a szívét, mert a képalkotó eljárás az úgy működött, hogy a dobogó szívet azt egy álló szívnek látta az orvos az operáció közben, és hogy a robot kar pedig úgy mozgott, hogy pontos volt a beavatka a mozgó szíven. Visszatérve ide ehhez a műtéthez, itt tényleg csak nézték az orvosok a beavatkozást? Pontosan. Tehát ez egy direkt orvosi műtétekre létrehozott és tervezett robot. Ezt nem robotikusok tervezték, hanem orvosok tervezték robotikusok és mérnökök segítségével. Ezért az összes olyan funkciót bele tudták építeni, amit az orvosok kívántak, hogy tudhasson. És itt csak a külső kontrollt végezték el az orvosok. A komplett műtétet a Da Vinci robot hajtotta végre. És egyébként október 30-án, hát gyógyultan nem is, de tökéletesen tünetmentesen hagyta el a kórházat a hölgy. Tehát végül is jól sikerült a műtét, nem léptek fel komplikációk. Folytassuk egy idézőjeles műtéttel. az iPhone-t nagyon sokan kritizálták azért, flash videókat, meg flash animációkat nem lehet megjeleníteni rajta. Hát itt nem feltétlenül az iPhone-t kell kritizálni, hanem az iPhone gyártó céget, amelyik egy bizonyos döntést hozott arról, hogy egy másik céggel ne akarjon együttműködni, amelyik ezeket a flash alapú lejátszókat, vagy a flash alapú szabványt elkészítette. Most jött egy áthidaló megoldás, ami nem tudom, hogy életképes lesz-e hosszú távon, vagy nem, de minden esetre nagyon érdekes, megjelent egy új programocska, $2.99, tehát $3 kerül gyakorlatilag, Skyfire a neve, és a dolog az a érdekesség, hogy rákattintunk ahol az interneten, ahogy böngészünk az iPhone-unkkal egy flash videóra, ebben az esetben ez a Skyfire program ezt lekonvertálja HTML5 formátumban, ad nekünk egy újabb linket, és az újabb linkre kattint, meg tudjuk ezt tekinteni. Most a dologban ez így teljesen jó hangzik, és jaj, de jó, meg szuper. Az egyedüli probléma az, hogy a világ legnagyobb videó megosztó szájtja, a YouTube, az már ma is HTML5-ben is képes videókat szolgáltatni. Tehát gyakorlatilag hát nem tudom, hogy megjelenésekor okafogyottá válik-e azonnal ez a konvertáló program, vagy még néhány hónapig még használható lesz ez, de mivel a legtöbben úgy néznek videót, hogy a YouTube-ot használják, ezért, és ott a YouTube képes HTML5-ben is sugározni és közvetíteni videókat, így nem biztos, hogy ez a Skyfire hatalmas siker lesz. Egy tény, minden flash videót meg lehet majd nézni a segítségével. Istenem, de jó lenne, hogyha én ezt érteném, de hát nem csak a YouTube-on vannak videók, hanem borzasztó sok webhelyen vannak flash alapú videók és animációk. Így van, tehát ezt most kompletten nem értem. Kiegészítésképpen ez tökéletes lehet, de hát a YouTube az nagyon domináns a videó sugárzásban az interneten, tehát sokan megkérdőjelezik, hogy van ennek a programnak létjogosultsága, lévén a felhasználók javarésze úgyis csak a YouTube-ot nézi. Aha, akkor megint csak nem rólam van szó. Hogyha egy általános weboldalt nézek, ahol be van építve egy médiatár, amelyikben animációk vannak, és flashben játsszák le ezeket az animációkat, akkor Skyfire? Akkor Skyfire, így igaz. Ez lekonvertálja HTML5-be, és már is megnézheted. Oké. Még két rövid hírre dönk. Az egyik rövid hír szintén az Apple birodalommal kapcsolatos. Mi a helyzet az iPaddel? Hát nagyon érdekes volt, amikor elmondtam neked a hírt a telefonban, hogy miről fogunk beszélni, ugyanis azonnal azt a címet mondtad rá, amit a hírnek a címe volt valóságban, tarol az iPad. Az legutolsó negyed évben a tábla alapú számítógép piacán 95%-os részesedést ért el az iPad, ami hát abszolút dominanciát jelent, ez 4,4 millió készüléket jelent egyébként. Második helyen 2,3%-kal az Android operációs rendszer található. Minden valószínűség szerint ezek az arányok kicsit azért változni fognak lévén. Ma már olyan nagy cégek is piacra dobtak androidos készülékeket, mint például a Samsung, ezt a Galaxy-t, vagy Galaxy Tab más néven, illetve egyéb más cégek is próbálkoznak ezzel. Ennek viszont ellentmond az a tény, hogy amikor megkérdezték a potenciális felhasználókat, hogy a jövőben terveznek-e tablet gépet vásárolni, körülbelül úgy negyede a felhasználóknak azt mondta, hogy igen, és ezeknek a felhasználóknak a 80%-a határozottan azt mondta, hogy ő iPad-et szeretne vásárolni. Bár e-mail marketing ereje. A 95%-hoz képest ez is kevesebb, tehát csak van ott még hely az Androidnak és esetleg más versenytársaknak, de egyelőre nagyon domináns. Jövőre azt várják, hogy több mint 50 millió tablet fog elkelni a piacon, ami hihetetlen nagy szám. És még egy programajánlat, jövő héten Budapest Game Show. 2 vagy 3 éve rendezték az első ilyen videójátékokkal foglalkozó, gyakorlatilag vásár, kiállítás, előadások tekinthetőek meg, lesz nagy színpad, ahol egész nap különböző programok lesznek, kint lesznek a legnevesebb magyar fejlesztők, környékbeli fejlesztők, tehát Szlovákiából, Csehországból is jönnek kollégák. Vásár lesz, meg minden játékprogram megvásárolható, és a legfontosabb, hogy ebben az évben délután a Budapest Game Show, tehát nem egész napos rendezvény, mint tavaly volt, hanem 2 egymást követő napon lesz délután, méghozzá ez a szerdai és a csütörtöki nap pont az adást követően, és délután 2-től este 9-ig, és a belépőjegy ára levásárolható, tehát gyakorlatilag aki ott a helyben vás, az ingyen tekinthette meg a Budapest Game Show-t. A vizualitással sokat foglalkozunk mai műsorunkban. Nagy Istok Tibor televíziós szerkesztő érdekes pályát futott be eddig, és fog ezután is, hiszen rádiós szerkesztőből lett televíziós, és most egyre inkább haladsz egy ilyen köztes állapotba, a televízió és az internet között vagy, de most már nem is az utóbbi egy-két évben, hanem elég hosszú ideje, hiszen foglalkoztál portálépítéssel, meg televíziós tartalmak internetre vitelével, hogy ilyen csúnyán fejezem ki magam. Hol van ennek a végpontja? Mi leszel, ha nagy lesz? Ez én kicsit leképezem azt, amit a televízió is csinál. Egyébként pont egy évvel ezelőtt ezekben a napokban született az a felmérés Magyarországon, ami azt mondja, hogy a gyerekek átlagban Magyarországon 6 órát tévéztek, most már ez lemet 1 órára, az internet meg egyről följött 3-ra. Tehát, hogy az én lányomat kérdezed, aki középiskolás, ő már a Oroszlán királytól kezdve mindent, ugye 10 perces bontással az előbb említett YouTube-on meg, és az nyilván azért nem érti, amit én is csak szeretnék megérteni, és ezért járok középiskolába mostanában tanulni, meg kukkolom a gyerekeket, hogy mi az el nagy népszerűség a YouTube-nak, egész egyszerűen ez lett a szabvány. Tehát, hogy a YouTube-on minden ott van, és ami nincs a YouTube-on, az nem létezik. Főzárkózott mellé ugye a Facebook, és tulajdonképpen a blogot most már csak az archiválásra, meg a keresőkbe való megjelenésre használjuk, és a tévések el kell kezdeni ez a problémával foglalkozni. Ez tudathasadásos állapot neked, nem? Mert televíziósként azért ez nem annyira jó, mert elmegy a figyelem a tévétől. Apaként lehet jó. Jó egyébként apaként ez a változás? Mit gondolsz erről? A világ, inkább azt mondanám, hogy a direktből az indirekt felé megy. Ez gyereknevelésre, kutyanevelésre és televízió műsorkészítésre ugyanúgy érvényes. Direkt mondatok ne cigiz, már nem léteznek, mert rögtön rágyújt. Ha nekem úgy kell vezetni, mint tévés műsorkészítő a nézőmet, hogy szinte ő maga motiválódjon. Ugyanis nem hogy kevesebb, hanem több a munkánk, mert a televíziós, a YouTube-os tartalmakra iszonyatos nagy szükség van. Nagyon leegyszerűsödött a helyzet. A profi és az amatőr arcáról van szó. Tehát itt már nem televízió, meg online. Én már, tehát azon a platformon, amit most te nézel, mert nekem is itt van az androidos készülék, ugyan megkapom, mint a televízióban, mert ugye a plazma TV átalakult egy családi tűzhelyé. Az egyetlen hely a lakásban, ami köré a család összegyűlhet. Azért látható, hogy vannak olyan tartalmak a televízióban, mai napig őrzi a csalogató jellegét, ilyen például a sport, amiről meséltél nekem, hogy a nyári eseményeknek a máig tartó közösségteremtő hatása van. Már legalábbis azoknak a sportvideóknak. És ezt azért közösségek nem nagyon tudják előállítani. Ez kifejezetten televíziós tartalom. Igen, itt jön elő a profi. Tehát, hogy mi azt az iszonyatos jogdíjat, ami egy világbajnokság közvetítése, és amit a kereskedelmik nem is tudnak megengedni, ez állami összefogás, vagy akár az EBU-nak a nemzetközi szervezettsége kell, hogy te lásd a világbajnokságot. Mi oda küldjük a 8 riporterünket, és most először a televíziózás történetében kezükben nyújtunk egy 20 000 forintos HD kamerát egyenként. És olyan eseményeket mutattak hátulról, tehát nem amit a direktben a kamerák mutatnak, amit egyébként nem. Két jó ember nézte meg a foci VB háttérinformációit, amit a műsorvezetők, illetve a kommentátorok vettek föl a saját kis kütyüjeiken. Sőt, hogy hallom, ez a kütyüj azóta is él és virul, tehát 9000 fejeztük be, 9100-al, most tart 11000, nem tudom mennyinél. Nincs még magyarázat, hogy valószínűleg azért, amit mondjuk 10 évvel ezelőtt fölírtam egy másik televízió falára, hogy közönségből közösséget, közösségből közönséget. Kell nekünk a közösség, kell ez az élmény, amit ugye a televízió hagyományos tévé nehezen tud megadni. De lehet hónapokkal később beszélni egy foci VB-ről? A sportot. Tehát ugye a foci hirtelen most átmegy sport. Tehát, hogy a Lost vagy a 24 befejeződik, akkor az amerikai tévétársaság Facebook oldalán azon a nap be is fejeződik az utolsó posztolás. Nálunk itt Magyarországon úgy tűnik, hogy még megy tovább a közösség ereje. Na jó, a sportot azt értjük. Azért van még egy csomó olyan videós tartalom, ami módon érdekes, hogy most hol van igazán jó helye, a televízióban vagy a neten? Vagy mindkét helyen? Nem kell választani. Most két új mániám van, az egyik ez a videó újságírás, tehát, hogy játszunk rádiót a tévében, 3:1, tehát, hogy megfogom a kamerát, mint szerkesztő, plusz meg is vágom, retnek meg költséghatékony, és így nem már csak egy ugrás ugye a közösség szervezése. Kaptunk egy olyan formátum ötletet, hogy egy mozgalmat indítsuk be a fiataloknál, és én azt írtam a formátum készítőjének, hogy hát ez már nem tévés műfaj. Tehát régen a Ki mit tud, meg az ÁSZ, amit Geszti Péter csinált, az volt, de azóta meg szűnt a tévé monopóliuma, először a Facebookon erősítse meg a közösségét, és amikor az rendben van, na akkor rakjunk rá televíziót. Tehát, hogy kicsit kezd átalakulni a dolog. Ezek a tehetségkutató sók is kezdenek kifújni. Tehát én látom az adatokat, egy dolog miatt ülnek le az emberek, hogy végre akkor a család együtt van a tűzhely körül, amit televíziónak hívunk. És látványt magát ezt meg lehet találni mind a két helyen. Tehát az archívum jelleg az nagyon erős funkciója az internetes szájtoknak. Tehát az, hogy lement egy valamilyen élő műsor a tévében, és aztán vissza tudom keresni néhány nappal később. De ez már persze nem érdekli, nem érdekli az embereket, mert ugye az van, például a fiatalok már nem e-maileznek, hanem Facebookoznak, tehát minden, ami offer vagy offline, az már nem. Tehát amit én ott, az akit ott megtalálok a cseten, az létezik, aki nem. Az, hogy én archívból visszanézek, ráadásul egy tévéműsor, tehát nem elég, hogy nem tévéznek az emberek, de hogy az archívban nem keresik, az biztos. Ha az archívba rakjuk, akkor az archív az legyen ott a közösség helyén, a YouTube-on vagy a Facebookon, ahol ott van a közönsége. És nem jön akkor ez az állandó érve a tévések felől, hogy nem adunk ingyen tartalmat, pont. Én ezt néhány éve hallottam konferenciákon, webkettes konferenciákon, persze, tévésektől. Ó, alá fogjuk adni, nézd meg, most a legutóbbi példát mondom, Blicknek hívják azt az újságot, akit a legtöbben olvasnak, most indított el a TV csatornáját az interneten. Tehát a újságírókat átképzik videóújságíróval. De a TV-tévék mikor fognak tartalmat adni? Egy közszolgálati tévé ugye kötelessége, hogy ingyen. De nem ad. Mert? Ad. Hát hogyne, hát mindent megnézhetsz az interneten, te minden egyes tévéműsort, azt hiszem még a foci VB-t is archívba meg lehet, de hogy online, az biztos. A kereskedelmi is, ha megnézed a Megasztártok, ez minden ott van. A másik kérdés, amit te feszegetsz, hogy nem streambe, tehát nem letölthetetlen formában, hanem vigye el, mutálja, remixelje. Mikor találjuk a YouTube-on, mikor találjuk meg a Facebookon? De ez megoldja az élet, és én azt mondom, hogy inkább pillanatok, mint évek kérdése. Mi az a videólevél? Erről mesélj még nekünk egy kicsit. Jöttek hozzánk finn gyakornok lányok, és azt a feladatot adtam ki nekik, hogy írjanak videólevelet, hát komplett idiótának nézt, ugye szokás szerint. Viszont a kezükbe adtam a kis kamerát, és menj, ne is lássalak három napig benneteket. És olyan videó lenyomatokat hoztak Budapestről by Finnish Eye, ahogy a finnek látják, hogy ez van hihetetlen. És a videólevél lényege, hogy kell vágókép, hanem elindítja, és mondjuk egy-két perc alatt megmutatja maga körül a dolgokat. És ezt tölti fel a YouTube-ra. Két finn lány Magyarországon című tévécsatornát megcsinálták egy perc alatt a YouTube-on. Ez egy műfaj, te is ilyeneket készítesz a videoblogodban, vagy videós oldaladra, vagy pedig az nem videólevél? Hát én igazából a tévébe csinálom, és kutatom, mondom, a középjába, ahol szerintem most már érdemes kutatni a médiafogyasztási szokásokat. Én magam nem nagyon van már időm rá. Tehát nálam sokkal jobb emberek ezt meg tudják csinálni, én inkább a technikát adom a kezükbe, és én azt hittem, hogy ezt mindenki meg tudja csinálni, de úgy, hogy szeretnék. Nagyon érdekes, amit most hallok, ugye, hogy a fiatalok azok mennyire kapcsolódnak ebbe a vizuális kultúrába. Én nekem az egyik szívszerem az Ubuntu operációs rendszer, és az utolsó kiadásokban nagyon nagy hangsúlyt kapott, hogy egy nagyon egyszerű videószerkesztő kerüljön bele. És igazából én soha nem voltam nagy barátságban az ilyen non-lineáris videószerkesztőkkel, nagyon bonyolultnak találtam őket, macerásnak az egészet. És ugye a Mark Shuttleworth az azt mondta, hogy a fiatalok azok ebbe a vizuális kultúrába fognak fölnőni. Tehát adjunk a kezükbe egy olyan eszközt, ami arra alkalmas, hogy ő nagyon egyszerűen elkészítse az ő nagyon egyszerű, tehát ne gondoljunk itt nagyon bonyolult dolgokra, nagyon egyszerűen elkészítse az ő videó üzenetét, és ezt nagyon egyszerűen egy gombnyomással meg tudja osztani a népszerű videószájtokon. Ezt hívják videópennának egyébként, mert valaki nem tud írni, olvasni analfabéta, de ha nem tud videó írni, olvasni, amin egyébként az információ 80%-a jön, senkit nem érdekel, de nem csak Magyarországon, Amerikában se pont. És nekem ez nagyon furcsa volt, ugye én nem vagyok ebbe benne, ebbe a, hogy videót csináljak. Tehát én nekem ez ilyen érdekesség. Figyeljetek, akkor most végleg eljött az a világ, hogy nekem a videófogyasztásom 90%-ánál is nagyobb időt az amatőr rosszul, primitíven, minimális szakmai tudás nélkül elkészített ócska kivitelű videók fogják kitenni? Vagy pedig a profik is talán esetleg oda nyúlnak majd a kamerához, és esetleg a profik is tudnak egy kameraindításból egy 30-as nagyon jó képet csinálni, mert ehhez komoly évekig tartó komoly nem. szakmai tudás kell szerintem, mert különben rossz nem. lesz, és nem nézi meg senki. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem, mert az eszköz ugye mindenkinél ott van. Az és oktatás, senki nem tud videót, filmet készíteni, de csak nekem az, aki a profi felelőssége, hogy átadja, úgy ingyen tartalmak kellenek, összekeszednek a közösségből. Tehát ha akarom, hanem át kell, hogy adjam a tudást, most szervezzük a folyamat. Ha ez akarom, hanem. Jó. Én hadd mondjak egy példát, tavaly karácsonykor talán még emlékeztek tőlem, videó köszöntőt kaptak a ismerőseim, barátaim, amit végül is profi videósokkal készítettünk el, tehát nem amatőr körülmények között. Ennek ellenére egy amatőr felköszöntő volt, lévén az ember nem költ több millió forintot, hogy karácsonyi üdvözlőlap helyett egy videót elkészítsen. Sokkal jobb volt a visszajelzés, mint életemben bármikor, amikor bármilyen jellegű karácsonyi felköszöntőt küldtem, akár e-mailben, akár való levélben, bármiben, és azt mondták ki leginkább, akik válaszoltak, nem csak azt, hogy neked is boldog karácsonyt, meg mi is köszöntünk téged, hanem köszönjük, hogy ennyi időt ránk szántál, hogy elkészítettél egy videót is. És azt hiszem, hogy ez már létjogosultságot ad annak, hogy az ember megpróbálja legalább, még ha nem is profi, egy kicsit többet rászáll, hogy többet adjon, mert momentán egy videó az többnek számít, mint egy levél, pedig lehet, hogy a levélben többet le tudnánk írni. Köszönöm szépen! Az első nettévés kísérletek már több mint 10 évvel ezelőtt lezajlottak Magyarországon. Kis Ervin Egon egyébként akkor itt volt a stúdióban és mesélte arról. Hát látszott akkor, hogy még eléggé küzdködnek vele, hogy hogyan lehet összeházasítani az internetet a tévével, és hogyan jelenik meg ez a kis pici ablak, amiben úgy szakadozva mozog a kép. De hát azóta eltelt évtized, úgyhogy Borek Andrással most áttekintjük, hogy milyen lehetőségek vannak a neten arra, hogy megjelenjen a televízió. Igen, technikai lehetőségek tárháza az kibővült, de a dilemma az, hogy melyik lesz a nyerő stratégia ezekben a lehetőségekben. Ez mai napig nem dőlt el. Ugyanis három nagy terület, nem azt mondom, hogy versenyez, de létezik egy mellett. Vannak a népszerű videó megosztó szájtok, ezen belül is mondjuk a YouTube az egyik legmeghatározóbb és kikerülhetetlen résztvevő. Ugye ez idén elindította ugye a földrajzi korlátozással ugye a Google TV-t, ami nem egy szolgáltatás, hanem egy platform, amit felhasználhatnak a különböző készülőgyártók, ez beépítve a berendezéseikbe, például a tévékészülőgyártók vagy set-top box gyártók. Ugye tévészerű élményét tudják varázsolni az internetes tartalmakat, azon túl, hogy maga a tévé adás vételére is alkalmaz ez a készülék, és mellette a másik oldalon pedig multimodális internetről lekapogatott információkat is meg tudja az ember nézni, például egy mérkőzés közben, vagy a sporteseményeknél utána tud nézni a játék közben, vagy a statisztikáknak, stb. Tehát elindult ez a fajta dolog, hogy a megosztó szájtok, a nagy videó megosztó szájtoknak létrejönnek ilyen kezdeményezései, ugye ez egy platform. A másik oldalról, ugye megint csak a YouTube oldalán, ott van például a Leanback szolgáltatás, ami pedig kimondottan a YouTube tartalomból csinál tévés élményt. Annak a használhatóságával, annak irányíthatóságával. De az, hogy hát tévétáv irányítóval csatornákat váltogatunk, itt hogyan lehet csatornákat váltogatni? Ugyanúgy tévétáv irányítóval, nagy gyártók egyébként ráálltak arra, hogy olyan távirányítókat gyártanak, tehát már a korszerű tévégyártók is, amelyek alkalmasak arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat kihasználják. Úgyhogy ez az egyik vonulat. Egy-egy videó van egy-egy csatornában, vagy miképpen lehet ezt elképzelni? Nem tudom, hogy mennyire láttál egy modern set-top boxos tévét. Ezeknél úgy van, hogy gyakorlatilag már egy grafikus felületen váltogatod a csatornákat. Itt ugyanezt kell elképzelni, egy grafikus felületet kapsz, amin bejön videó, ha nyomod a fölfelé gombot, akkor tudsz keresni egy témára, ha azt megtalálod a témát, akkor ugye kapsz, nem tudom, X találatot, megint csak egy másik gombnyomásra, egy lefelé gombnyomásra, ez konvertálódik neked egy idézőjelbe tévécsatornává, amit akár el is menthetsz magadnak. Hát, csak röviden hadd szúrjam közben, hogy ez tényleg csak idézőjelben tévé, mert a tévé, amit legalábbis eddig ismertünk tévének, azért a szerkesztett tartalmakat adott közre számunkra. Itt pedig saját magamnak válogatom ezt, hogy mi lesz az én szerkesztett tartalmam. Itt te vagy a szerkesztő, ugyanis abból a hihetetlen gazdag tartalomból, ami ugye fönt van. Talán az, hogy milyen minőségű, amit Zoli az előbb feszegetett, az egy más kérdés, de mégiscsak te magad szerkeszted össze a tartalmat. Annyira megkerülhetetlen egyébként ezeknek a nagy videó megosztóknak a szerepe, hogy most már az tartalmak kerülnek fel ilyen formában, hanem egyik nagy kedvencem, például külön csatornája van például a Monty Python csoportnak a YouTube-on. Tehát ilyen módon az ember egy Monty Python csatornát is gombnyomással létre tud hozni magának ezen a Leanback TV-n, vagy YouTube-n, és gyakorlatilag végeláthatatlan sorozata ugye a jobbnál jobb videóknak és sketcheknek, amit ez a társaság ugye legyártott. Tehát mégiscsak megvan a tévézés élménye. Igen, valóban tudni kell, hogy hogyan találjuk meg a minőségi tartalmat, ezt nem tudjuk kikerülni, de mégiscsak ez az egyik trend. A másik trend, az gyakorlatilag a média központok felől jön. Korábban volt szó a műsorban ugye a Boxiról, ugye média lejátszóról. A Boxi az gyakorlatilag megpróbálja ötvözni a helyben levő tartalom lejátszást, tehát ami megvan nekünk formátumban, fizikailag, DVD-n, vagy merevlemezen tartalmakat, a különböző online videókölcsönzőknek a szolgáltatásával, és összekombinálni mindenféle közösségi portálos szolgáltatással. Ezeket ráadásul most már ők is elindultak a felé, hogy set-top boxba integrálva eladják, tehát ők megpróbálnak beférkőzni ebbe a piacba. Nyilván egyébként ezeknek az üzleti modellje mögött az, hogy valamennyire fizetős tartalmakból ők is részesednek, tehát nekik is megéri ez a fajta fejlesztés. Itt az az érdekes, hogy a kettő, tehát a Google TV meg a Boxi, az gyakorlatilag, hogyha nézzük, akkor technikailag körülbelül ugyanazt tudja adni, műsorban is nem teljesen, de körülbelül ugyanazt tudják adni, tehát mindenképpen versenytársai egymásnak. De hogy melyik lesz a győztes, az most még nem lehet megjósolni. Fogalmunk nincsen. Több olyan szolgáltató is létezik, amelyik egy bizonyos tematikus videót oszt meg. Tehát gyakorlatilag most az amerikai futballligáról, vagy az NBA-ről, vagy a baseballligáról, ezt elő lehet fizetni összes mérkőzésre, de az csak baseball meccseket, vagy csak kosárlabda meccset szolgáltat. Ez hogy fog ebbe beleintegrálódni, vagy belefog egyáltalán? Vannak már ugye a Google TV-n is, meg ugye a Boxin is ilyen csatornák, ahol ugyanúgy elő tudsz fizetni ezekre, és akkor megkapod. Tehát a technikai lehetőség, meg a videóknak a tárháza, az nem áll meg ugye a mondjuk a Google-nél, vagy valahol máson, nem kapcsolódnak külső szolgáltatásokhoz, és kinek milyen szerződést sikerül kötni ezekkel a műsoroknak a tulajdonosaival, úgy férnek hozzá a felhasználók és a tartalmakhoz. És van egy harmadik féle résztvevő egyébként a piacnak, amiről érdemes beszélni, ezek a fizetős tévék. Ezek klasszikus tévéknek mondható, vagy kábel tévéknek leginkább a konkurenciái. Itt két nagy nevet ér. Mint a videótéka inkább. A videótékának és a tévének nem tudom, valamilyen érdekes ötvözete. Ugye az egyik a Netflix, amely eredetileg egy videókölcsönző szolgáltatásból indult, ahol effektíve kiszállították a DVD lemezt postán, és visszaküldtett bizonyos időn belül, akkor ugye csak nagyon keveset fizettem. Most ugyannek a digitális formáját hozzá kell, hogy gyakorlatilag filmeket, sorozatokat, havi előfizetési díjba, vagy tudom én, $2 előfizetésre ugye tudsz nézni, amikor te akarod. Ez azért a video on demandnak, amit egyébként pedig a kábel szolgáltatók nyomnak, a hihetetlen nagy konkurencia. A kábel szolgáltatóknál van egy kínálat, abból választhatsz, pont. Itt azért a kínálat az lényegesen nagyobb, az ára pedig nem lényegesen különböző. A másik ilyen nagy szolgáltató a Hulu, amely gyakorlatilag egy az egy a kábel szolgáltatóknak megy neki. Ott azt mondják, hogy $X, ami nem egy nagy összeg, te az előfizetésed kezdetétől a végéig ennyit tudsz nézni filmet, azt mind megnézheted, ami belefér abba az idődbe. De ha jól értem, ez inkább a mozifilmek nézésére nem jó. Nem csak mozifilmek, sorozatok is. Tehát vannak olyan sorozatok, vannak például tehetségtató versenyek, vagy nagyon népszerű sorozatok, amelyeket már ezen keresztül néznek, és az emberek azt mondják, hogy inkább erre fizetek elő, és ne kábel tévétársaságnak fogom befizetni az X-pénzt. Most ezek közül, tehát a három nagy lehetőség közül nem igazán látni, hogy meg lesz a nyerő. A harmadik nyerő? Kell lenni nyerőnek. A Hulu-nál és a Netflixnél is még másik probléma, és ami gazdasági probléma, ezek a cégek ugye Amerikában nagyon erősen növekednek. Tehát gazdaságilag ők viszonylag erős lábakon állnak, most viszont eljutottak egy olyan fázisba, hogy 3-4 év alatt a cégeknek a tőzsdei érték az körülbelül a 8-szorosára ment föl, tehát aki gyakorlatilag befektetett, akkor az most nagyon összekereste magát, hogyha most eladja a befektetéseit, viszont a cégek értéke az csak a 3-szorosára ment föl, tehát jelentősen túl vannak értékelve ezek a cégek, és már megjelentek olyan elemzések egyébként, hogy talán ez lesz a következő dotcom lufi, amelyik ki fog pukadni, már pedig, hogyha ilyen hangok jönnek, akkor hiába nagy a választék, hiába jó a szolgáltatás, hiába olcsó, beruházok valamibe, ami lehet, hogy holnap megszűnik, és légvárként omlik össze. Aztán marad megint másik kettő, amiből megint nem tudom, hogy mi lesz a nyerő. Vegyek esetleg egy olyan új plazma tévét, amiben bele van építve az egyik szolgáltatás már gyárilag. De plazma tévét az ember nem egy évre vesz. Mi vagy egy év múlva úgy dönt a cég, hogy hát azért mégse jött be annyira ez a dolog, nem folytatjuk a fejlesztést. Mit csinálok a plazma tévémmel? Tehát nagyon nagy kérdőjelek vannak, nagyon érdekesek ezek a dolgok. Ki lehet egyébként próbálni jó néhányat ezek közül a megoldások közül, tehát a boxit azt például le lehet tölteni, az teljesen ingyenes, és a nem fizetős részeken kívül mindenét lehet élvezni. A limbeket azt bárki megnézheti magának egy internet böngészőkkel hozzábérő, hogy youtube.com/leanback, és megkapja azt a felületet a böngészőbe, amit ez a tévészemény nyújt. Tehát érdemes utána nézni, utána járni. Ki lesz a nyerő? Nem tudjuk. A videó a nagy hal az interneten, de hogy ne keverjük össze a halászatot a hálózattal, most folytatjuk az infószótárban egy olyan kifejezéssel, ami mégiscsak kapcsolatos mindkettővel, halászattal is, meg a hálózattal is. Bódi Zoltán. Pontosan ezt fogott meg, hogy meg egyébként nem most, már 15 évvel ezelőtt is, hogy mennyire összefogott, mennyire összefüggő képi háttere van, vizuális háttere van az internet nyelvének, az internetes szakkifejezéseknek. Ez egy nagy, összefüggő, csúnya szót mondok, kognitív háló, ami az agyunkban van. Induljunk csak el. Az internetre ugye kihajózunk, szörfözünk a weben. Ha már ott vagyunk, akkor egyébként, hogy is szoktuk hívni hálónak is, a hálónak is, meg a hajónak is, azért van köze egymáshoz. Lehalásszuk az adatokat hálóról, ugye ezek már régi kifejezések, de akkor itt jön egy nem olyan nagyon régi kifejezés, egy internetes csalásnak a megnevezése, a phishing, vagyis a halászat, adathalászat. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy én mindig a sztereotípiák ellen küzdöm, és nagyon nem tetszik ez, hogy ezek a hát ilyen megalapozatlan vélemények, hogy az internet, hát az a csalás, meg a rombolás, meg a pusztulás, meg minden negatívum önnen ömlik kifelé, a nyelvet is elrontja egyébként, meg hát mindent, hogy aki ott fönt van, annak identitását is elrontják, kicsit velem szemben ül, a Big Brother a kedvenc témája egyébként. Szóval, de ezek valahogy, mint hogy a túl lennének lihegve, tehát itt a phishing, hát összecsapjuk a kezünk, az atya úristen, most már a bankszámlánkot is ellopják, tehát megyek csak szépen be a bankfiókba, meg sárga csekkel, meg mindenne. Szóval a phishingtől félünk egy kicsit, általában túl van ez értékelve, holott pedig csak arról van szó, hogy elhalásszák az adatainkat, újabb kép, mert kihajítanak egy csalit elénk, ami vagy hihető, vagy nem, aki tapasztalatlan kis hal, annak lehet, hogy hihető ez a csali egy levél formájában érkezik egyébként, és írnak bele mindenféle hihető, számomra soha nem hihető dolgot, pedig tartom magam nagy halnak, hogy hát kattintson ide, lépjen be gyorsan a rendszerbe, adja meg az összes adatát, PIN-t is külön beírva, meg tudom én, mert különben lenullázzuk a bankszámát, mert most átalakítjuk a banki rendszerünket, ez semmilyen bank nem csinál ilyet, de ugye gyakorlatilag ezek így jönnek, mert ezek a dolgok, mit tudom én, 1 millió emberből, hogyha egy fél rá kattint, akkor lehet, hogy keresnek vele valamennyi pénzt. Szóval a phishing, de ez már egy régebbi történet, csak mondom, a képeket nézzük mögötte, és nemrég ütköztem bele a weben ennek egy kapcsolódó kifejezésébe, amikor már a phishing, az adathalászat célzatos, direkt úgymond személyre szabott módon történik, és nem a kis halakat, nem a tömeges halrajt célozza meg, hogy jönnek a delfinek ügyesen, és belerepülnek a vízben, ugye a halraj közepébe beleúsznak, és a találnak, azt jól megeszik, hanem célzatosan a nagy halakra vadásznak, nagy halakra, ugye? Tehát a felsővetőkre, cégvezetőkre, vagy pedig az ő pénzükre utaznak, vagy mire? Banki adatokra, pénzükre, céges adatokra. Tehát ezek már ilyen megrendelt információk, ipari titkokra, bármint, ami a kapcsolatában, ami a gépén lehet, a hozzáférésével, az accountjával, a fiókjával lehet egy ilyen igazi nagyhalnak, cégvezetőnek, vagy mondjuk egy olyan személynek, amelyek jellemzően nagy vállalathoz, multinacionális vállalathoz kerül be, frissen alkalmazottként, erős jogosultságokkal, de még valószínűleg tapasztalatlan és nincs teljesen tisztában a házi biztonsági rendszabályokkal. Zárójelben azért teszem, egy igazi multinacionális cégnél ezt nehezen tudom elképzelni, de hát nagy számok törvénye, biztos van egy-két ilyen dolog. Szóval vannak célzott adathalászatok, amelyek a nagy halakat célozzák meg. Hogy mondja ezt az amerikai? Úgy mondja, hogy whaling. Whale, tehát ugye bálna vadászat, ami egy nagyon negatív dolog a valóságban, legalábbis az én számomra, más kultúrákban viszont a kultúrájuk évezredes része. Ugye a japánok mint mai napig halásszák a bálnákat, ez nekem nem szimpatikus, nekik meg az. De itt a kifejezés nagyon képies. Nagy hal, a vél, ugye az igazán, hogy jó, igen, tudom, a bálna az nem hal, hanem emlős, de most maradjunk a képi értelménél. Mégis vízben él, meg úszik. Nagy vízi állat. Nagy vízi állat, igen. Tehát nagyon érdekes, és ugyanúgy ugye valamiféle ival működik, és levadásszák a nagyhalat célzottan, elég egyet elkapni, és akkor már nagyon nagy haszonra tudunk szert tenni. Egy kis adalék a válasz esetleges eredetéhez. Las Vegasban az igazán szupergazdagokat, akik oda mennek játszani. Bocs, kőgazdagokat, Stone is. Igen, őket hívják bálnának. Igen. Akinek saját ügynökei vannak ott helyben, és tulajdonképpen ők intézik el, hogy az ő úgymond bálnái melyik nagy kaszinóba mennek el játszani, és hol verik el a millióikat, amiért hű, de extra egyéb szolgáltatásokat kapnak. Tehát őket is Las Vegasban bálnának hívják. És egyébként a bálnának a slangben kapcsolódó jelentése is vannak, tehát a fizikailag nagy méretű ember, az egy bálna ugye az amerikai számára. És nem tudom, hogy a golfban tudjátok-e a kezdődést adó botot, úgy hívják, hogy The Big Whale. A The Big Whale, a nagy bálna, amelyik a legnagyobb ütés, a jó messzire el kell vele ütni. Gondolom én, de persze soha életemben nem játszottam golfot, nem láttam még golfütőt se közelről. Egyébként fizikailag a legnagyobb ütő. Gondolom. Tehát ez így ki van találva nagyon alaposan. Az emberi agy így működik a nyelvi szinten is. A gondolkodásunk egy bizonyos témakörben nagyon összfüggő képi rendszerekben működik, és ennek szavakat adunk. Tehát a whaling, vagyis a bálnavadászat az ebben az internetes környezetben ugye az igazi nagy célzott adat halászati csalásoknak a jelentése. Németországban tortát sütöttek annak az örömére, hogy megérkezett a Google Street View szolgáltatása, úgy elkészítik különböző technikai módszerekkel a Google térképére annak a helynek a lenyomatát. Egy másik városban viszont tiltakoztak ellene. Úgyhogy most Kovács Tücsi Mihály egy másik fajta érdekességet mesél erről a szolgáltatásról, hogy hogyan fogják készíteni ezeket a lenyomatokat, képeket. A Google annyira sok pénzt fetszöl bele abba, hogy vizuálisan megjelenítse előttünk az utakat, kereszteződéseket, hogy felmerült a kérdés, hogy mire akarják azon kívül használni, hogy ott megnézhetjük az interneten, hogy egy kicsit visszamenjek az időben, körülbelül évtizedet vagy talán 12-13 éve, a DARPA, az amerikai kormánynak a fegyveres a DARPA az egy olyan hivatal, amelyiknek az a feladata, hogy a hadsereg számára befektetéseket intézzenek. Tehát ő keresi meg azokat a kutatókat, akivel olyan fejlesztésekkel rukkolnak, hogy aztán a hadsereg alkalmazni fog. A DARPA az már évek óta kiírt egy programot arra, hogy teljesen önálló vezérlésű autókat szállítsanak, amelyek gyakorlatilag utánpótlást, sebesülteket, vagy bármit szállíthat a csatatéren, gyakorlatilag a bázisról elmegy a megfelelő helyre, elviszi, amit kell, hozza, ami kell. De ez robotpilóta? Ez robot, ember nélkül teljesen? Ember nélkül teljesen, és ennek teljesen a kiírás szerint ennek teljesen autonómnak kell lennie, tehát nem az van, hogy előre megadom neki, hogy pontos térképekkel, hogy így úgy amúgy, hanem gyakorlatilag megkapja a kezdőpontot és a végpontot, és neki a saját adatbázisa alapján el kell oda jutnia, le kell küzdenie a közben adódó akadályokat, át kell menni olyan helyeken, ami például nem szerepel a térképen, tehát gyakorlatilag mint egy önálló entitásként oda kell jutnia. Megvalósítható ez? Hát ez itt rengeteg döntést kell hozni vezetés közben. Hát az a tizenvalahány éve fut ez a program, és eredményesen egy 1 millió dolláros úgymond kvázi ilyen játék van rá kírva minden, amit minden évben rendeznek. Ez a DARPA Challenge. És elsősorban ilyen egyetemek, kutatóintézeteknek ilyen nagyon lelkes csapatai azok, amelyek így ezeken a versenyeken indulnak. Egy bizonyos szintet kell teljesíteni ahhoz, hogy egyáltalán a versenyen indulhassál. Gyakorlatilag a feladat az, hogy a sivatagban, arizonai sivatagban kell egy olyan 160 kilométernyi távot az autónak megtennie. Akkor megnyugodtam. Nagyon nem fognak senkinek se neki menni. Nem, de viszont itt olyanok, akik kell küzdeni, mint például sziklák, vízmosások, azóta átkerült innen oda, hopp, itt a futómok beterítette a felét, tehát tényleg föl kell dolgoznia. Most ugye már az elmúlt években voltak olyanok, hogy az egyik autó eljutott 30 méter, a másik pár század, azt hiszem talán a 2 évvel ezelőtt volt az olyan első verseny, amin egy autónak sikerült ezt befejeznie. És akkor innen indultak tovább, hogy oké, akkor most kérjük a következő lépcsőt, hogy ugyanezt a városban kell produkálni, hogy egy katonai támaszponton gyakorlatilag fölépítenek egy mesterséges város, akadályokkal, úgy kvázi gyalogosokkal, és ezen kell majd neki manővereznie. És mondom, ez egy tizenvalahány éves program, és akkor ezután milyen hírt kapunk 2-3 héttel ezelőtt? A Google-os blogján bejelentette, hogy hát ők már egy hosszabb ideje foglalkoznak az önjáró autóval, és több mint egy éve 6 gépjárművük a Silicium World utakat járja, és már több mint 200.000 kilométert tettek meg az utakon, önálló módban. Tehát nem csak arról van szó, hogy jaj, hát mi is ebben elkezdünk foglalkozni, és meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hanem hogy gyakorlatilag mire bejelentik, akkor már elég komoly dolgot le tudnak rakni az asztalra. Most, hogyha tényleg abból indulunk ki, hogy egy év alatt, hát 6 autó 200.000 kilométer, tehát egy olyan 30-40.000 kilométert megtett. Ilyenkor ezeknél az autóknál úgy kell elképzelni, hogy ezekben egy nagyon komoly számítógép működik, azon kívül lekettő, de van, amikor több videókamera, lézeres letapogató rendszerek és minden. Ezeknek az adatai dolgozza fel a számítógép, egyezteti a GPS adatokkal, egyezteti a saját belső útvonal térképével, tehát egy kolosszális munka. De nem is ül ember ezekben az autókban. De ül, mert ők is egyeztettek a közlekedési hatóságokkal, tehát olyan, nem lehet kísérletezni az utakon. Egész egyszerűen... Még na, hát leparkolna, ahol 30 másodperc alatt ellopkodnák belőle az összes technikát. Kellene a 8-kerbe jönniük. 8-kerbe 5 másodperc. Ott 5 másodperc, oké. Nem, itt arról van szó, hogy a sofőr az ott ül az ülésben, lábai előtt a pedálok, keze előtt a kormány, de nem jó semmihez. Tehát hagyja, hogy a szám, ha valami történik, akkor avatkozik bele ő. De ezt mondják, hogy erre viszonylag kevés esetben került sor az elmúlt eddigi kísérleti utakon. Tehát egyrészt... Hogyha ott ül, akkor meg mi szükség van erre az automatizmusra? Hát erre most azért van szükség, hogy néhány év múlva eljussunk arra a szintre, hogy ne kelljen nekem, amikor megyek be a szerkesztőségi meetingre, akkor ne kelljen azt az egy órát a kocsiban vezetéssel foglalkoznom, hanem mondjuk az alatt az egy óra alatt én elolvasom az újságokat, megírom a leveleimet, mert a fölkészülsz a meetingre. Tehát valami azt mondod, hogy előbb-utóbb legális lesz az, hogy egy automata vezesse az autót. Képát legalább 30-40 éve már a science fiction irodalomban ez megjelent, ez a téma, hogy tényleg... Akkor biztos úgy lesz. Igen, tehát ez a klasszikus eset, hogy ez egy olyan, úgymond egy olyan társadalmi igény, ami megjelent. Itt nem csak arról van szó, hogy a technika fejlődik, hanem arról is, hogy környezetkímélő hatású lenne, hogyha a gépkocsik például egy dugó szituációt el tudnának kerülni azáltal, hogy automaták úgy irányítják őket, hogy ne kerüljenek bele a dugóba. Tehát összehangolja őket. Rengeteg üzemanyagot lehetne megspórolni, rengeteg időt lehetne megspórolni. Anyukám, de miért kis tartsa felé megyünk? Hát mert arra rövidebb most. Tehát ez nem csak egy emberi szükségszerűség, hanem egy társadalmi szükségszerűség is, hogy ez létrejöjjön. Tehát mint az autónál is a leggyengébb láncszem az ember. Ha egy számítógépes rendszer igazítja az autókat, akkor úgy is lehet menni a forgalomba, hogy 20 centi választja el egymástól az autókat, szabályszerűen, mint egy vonat, ugyanis az autók is kommunikálnak egymással, és a rendszer tudni fogja, hogy 300 méter múlva baleset van, úgyhogy az egész sor egyenletes tud addig lassulni. Vagy például vegyük azokat az eseteket, amikor két sáv összeszűkül egy sávra, amikor mindenféle tumultus van, mert nem működik a cipzár effektus, hogy innen megy, onnan megy, mert mindenki tolakszik meg előbb akar. Ugyanezt egy automatika csinál háromszor gyorsabban. Volt erre kísérletek például, hogyha az autópályák forgalmát átvenné a számítógépes autóirányítás, háromszor akkora forgalmat lenne képes elviselni. A Los Angelesben építettek egy kísérleti autópálya szakaszt, egy 5 kilométereset, amin egy olyan autórendszer futott, amiben az útba épített érzékelőket. És kísérleti volt a videófelvétel, hogy 5 fekete furgon egymástól 15 centis távolságra 90 kilométeres sebességgel szágódott befelé a városba. Na ezt értem, csak miért a Google csinálja mindezt pont a Street View szolgáltatás fejlesztése közben? Megjelenik majd a Google az autóiparban is? Pontosan ezért volt, hogy nekem is az volt az első, hogy miért a Google csinálja ezt. Hát ő tulajdonképpen a tartalmi részbe beleszólhat, de hát itt van az, hogy gyakorlatilag ő megteremti a saját maga piacát. Tehát, hogy nekik van meg a technológiájuk, igen, hozzá, tehát senki másnak. Igen, tehát azt mondom, hogy itt van nekem az egész térképes háttérbázis. Jelen pillanatban már háromdimenziós térképezem le a világot, mi kell egy ilyen autó működjön. A világnak a háromdimenziós leképezése. Tehát, hogyha én fogom ezen az adatokat szállítani, akkor az összes olyan gyár, aki ilyen autót fog szállítani, az velem fog üzletet kötni. Tehát ez egy igen hosszú távú befektetés. A másik, amin nagyon sok gondolkoztam, hogy hát ezek egyrészt beépített térképekkel működnek, de ugyanakkor, hogy ez hatékony legyen, mindenképpen egy GPS rendszerrel is együtt kell, hogy működjön. Viszont ott van az a probléma, hogy ugyebár a polgári GPS az 10 méteres magasságú. A katonai GPS az pedig talán 10 cm-es, ha jól tudom, ilyenekről regélnek. Tehát nagyságrendekkel pontosabb. Tehát egy 10 méteres... De mindig, 10 centi az még mindig karcsú tud lenni egy bizonyos helyzetben. Hoppá, levitte a tükrömet. Hát igen. Igen, de hogyha jobban belegondolsz, a forgalmi életet 99,9%-ában nem kerülsz ilyen szituációba, és a sofőröknek a 80%-a olyan, hogyha már 25 cm-nél kell közelemnie valami, ez akkor pánikba esik, akkor ehhez képest egy 10 centis pontosság az már egy fantasztikus eredmény. De egyrészt akkor tényleg itt van, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen nyilvános GPS rendszerrel. Akkor fölmerül néhány kérdés. Elképzelhető, hogy a Google-nek sikerül megállapodni az amerikai kormánya, vagy vannak olyan információi, hogy már az amerikai kormány is rájött, hogy okafogyottá vált, hogy a GPS hálózatot ennyire lebutítsák, mert a mai információs világban már teljesen értelmetlen a terrorveszélyre hivatkozva ezt csinálni. Tehát lehet, hogy felszabadítják a katonai minőségű GPS rendszert, amit polgári célokra lehet használni. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség, ami az eszembe jutott, hogy nézzük, itt van az orosz GLONASS rendszer, amelyik GPS egyre jobban kiépül. Ott van a kínaiaknak a rendszer, aminek az elmúlt 6 hónapban 4 újabb műholdját lőtték föl, és most már a teljes Ázsiát és a csendes óceáni térséget lefedik. Lassan elsötétül az égbolt a műholdaktól. Két éven belül a teljes világot le tudják fedni a saját GPS-ükkel, ami természetesen ott is egy nagy mértékben katonai rendszer lesz. Már mondtam az oroszoknak, akiknek szintén saját van, ők már kijelentették ezelőtt egy fél évvel, hogy nem is tudom, a hamarosan már csak olyan telefonokat forgalmazását fogják engedélyezni az Oroszországban, amelyik nem csak a GPS rendszert ismeri, hanem az orosz rendszert is tudja fogni. Tehát vagy az orosz rendszerre készüljön, vagy pedig mind a két rendszerre. És akkor még nem beszéltünk, hogy itt van az európai rendszer, aminek az átadása folyamatosan késik, egyre drágább, mindenféle bürokratikus akadályok vannak benne. Ez nagyon megnyugtató. És hát ez Istennek nem készül el. Annak az egésznek az lenne az értelme, hogy megjelennek az alternatív rendszerek, ugyanis ugyebár amivel az amerikai hadsereg kezében van a GPS rendszer, bármikor jöhet egy olyan kormánydöntés, hogy akkor mi ezt lekapcsoljuk, és akkor gyakorlatilag az egész világon elhal a közlekedés. De hogyha már lesz ilyen orosz, kínai, európai, akkor nincsen ilyen probléma. Viszont ugyanakkor eszembe jutott az is, hogyha az van, hogy a Google elég nagy bálna már ahhoz, hogy maradjunk ennél a szónál, hogy szinte bármit megtehet, miután az volt, hogy emlékezzünk 3 évvel ezelőtt, hát ilyen térkép indul a Google-nak a térkép szolgáltatás, a térképek térkében, veszik a térképeket egészen addig, amíg egyik nap bejelent, hogy fölöljük a saját műholdjukat, amelyik 2-szer jobb minőségű fényképeket fog készíteni, és föltérképezik vele újra a világot. Annyira jó minőségű kép, gyakorlatilag föl se használják, mert az amerikai törvények szerint csak 50 centis felbontású műholdképeket lehet nyilvánosságra hozni, viszont a műhold 25-öt tud. Ebből viszont az amerikai hatóságok úgy járultak hozzá a saját műholdhoz, hogy az amerikai katonaság megkapja ezeket a 25 centis felvételeket. És ha már itt tartunk, hogy saját műholdokat bocsát föl, egy GPS rendszerhez 20-22-24 darab műhold kell, hogy ossza be. Most mi akadálya annak esetleg, hogy fogja magát a Google, és úgy dönt, hogy egy saját GPS rendszert indít, mert egy 20 darab, ez a műhold mondjuk 300 millióért megkap egyet már, hogyha 20-at megrendel felvéssel együtt, pláne most, hogy az oroszok is rendesen lőnek föl bérmunkába, kínaiak is egyik a másiknak licitál alá, tehát mondjuk 300 millióért megkap egy komplett műholdat fellövéssel együtt, 6 milliárd dollárból megvan neki egy saját GPS rendszere, ami mondjuk akár 5 vagy 1 centi pontos, és akkor mindentől és mindenkitől független. És akkor ezek után már egy olyan pontos önjáró autórendszert lehet az egész világon kiépíteni, hogy a lehetőségei szinte beláthatatlanok. Még egy percet szálljunk még magunkra, mégpedig a blogunkra. A Netidők hallgatói megszokhatták, hogy hetente jelentkezünk a rádióban, most viszont naponta lehet velünk, hát ha nem is találkozni, de olvasni bennünket az új blogunkba. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy mondjatok egy-két érdekeset erről a blogról, hogy mit kell róla tudni. Ezt az elsőt már mondtam is, hogy naponta jelentkezünk. Tücsi? A legfontosabb. netdok.postr.hu. András? Én már nagyon régóta szerettem volna valami ilyesmit indítani. A blogunkon is megírtuk, hogy a Schusternek a cipője Luka az informatikával foglalkozóknak, meg nem volt blogjuk. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egy régi adóságunkat törlesztettük ezzel kapcsolatosan. Én nagyon örülök neki, hogy sikerült elindítanunk ezt a szolgáltatást. És a blog ráadásul nem önmagában áll meg, hanem összekapcsoltuk a mostani divatos közösségi oldalakkal, Twitterrel, Facebookkal és még az Ivivel is. Hát lehet olvasni az infószótárat is ebben a blogban. Visszamenőlegesen is lehet olvasni majd? Igen, igen. Mindenképpen szeretnék a régebbi szócikkekből is elővenni, mert azért van miből válogatni, van miből. Dragonti még nem írt egyelőre egyébként a blogunkba, de hát azt mondta, hogy majd fog. Egyetlen egy oka van, hogy én a munkámból kifolyólag naponta 7-8 blogbejegyzésnyit publikálok, tehát emellett még pluszban egy blogbejegyzést elkészíteni nem egy olyan egyszerű dolog, amikor az ember hát felaprozza a mondani valóját, de természetesen videójáték és egyéb témákban azért én is jelentkezni fogok. Nagyis Tibor egyébként már becsatlakozott a mi oldalunk, még pedig a Facebookon. Mit szólsz ezekhez a megújulási szándékainkhoz? Elég várom, hogy a rádiósból videós legyen, tehát nyugodtan videóleveleket írni, mindig mondjatok majd videós neveket. Egyébként, hogyha valaki nem tudta megjegyezni ezt címet, amit Tücsi mondott, akkor induljon el a Netidők weboldaláról, mert onnan is át lehet kattintani oda. Most ráadásul a címlapsztori is ez. Igen, és mindenket, tehát az Origo címlapján ott vagyunk a blog aláírók között azért elég rendesen, de szépen kimondva ez netidők.poster.hu, de az bizonyos E betű onnan kimaradt belőle, tehát postr.hu. De a honlapunkat továbbra is a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3 formátumban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.